Pitaš me, dušo, ja ostajem sama. Jedna tužna priča ostaje za nama. Jedna tužna priča ostaje za nama. Se busca.